Har du mistet det gyldne håb, som du fik i gave ved din barnedåb? Og går du tomgang i en lukket ring, og er du bleven til ingenting, så kom. Og se dem handle i den kolde krig med brugte biler og sminkede lig. Så kommer